Pois eso, como decíamos antes, que me equivoquei, teño que pedir disculpas, é a Asamblea de Parados do Naval, de aquí de Vigo, que como sabedes é un sector moi cañero e que agora están formando unha asamblea de parados, pois para facer frente de forma conxunta a todas as que lles caen encima, que non son poucas. Bueno, moitas gracias por vir e tal. Se queredes empezar, pois por comentar un pouco en que consiste a coordinadora de parados do Naval. Un pouco pois eso, o que vos apeteza, pois adiante. Bueno, isto comezamos cun problema despois da folga do metal, que era unha cousa que quedaba así no aire, no convenio, que era a bolsa do AVE, o cal nos encontramos nos logo nunha situación de desemprego, na cal certos sindicatos decidiron rescindir a bolsa de traballo a dita AVE. Entón, nos empezámonos a encontrar a xente na rúa, discriminados, podes dicir, sindicalmente, porque éramos os que máis follón montábamos, e decidimos unirnos un grupo de compañeiros. Empezamos non moitos, podemos chegar 10, 15 compañeiros, empezamos e decidimos empezar a falar sobre o tema de que porque estábamos despedidos, non nos readmitían, entraba outra xente que según a bolsa de traballo leva un orden, entraban antes que a nós, cando preguntábamos e dicíanos que sí, que faltaba pouco para entrares, porque a bolsa realmente era o primeiro que saía, era o primeiro que logo tiña dereito a empezar a traballar para regularizar un pouco a contratación no naval. Entón, empezamos a xuntarnos a pedir a axuda, o cal un sindicato nos prestou un local. Empezamos a formar unha asamblea, gracias ao sindicato, empezamos a reunir máis xente, informándonos tamén cos compañeiros se había algún máis desempregado que se sentía vetado en certos lugares. Entón, foi así, todo de boca en boca, dentro dos hosteleiros, e como mellor se leva iso. E bueno, aquí vou vos deixar xa con compañeiro Mouco para que siga o tema. Bueno, boas noites. Eu vou seguir o que dice o compañeiro Fran. Vamos a ver, o que quería explicar é o que levamos feito hasta agora. E dicir, isto non é casualidade, non? Sino que levamos 6 meses, ben como dicía él, en principio 10, 12 compañeiros que nos xuntamos e estábamos mirando a problemática que había no sector, o que estaba pasando con nós. E fomos chamando a compañeiros, bueno, pois agora xa somos un grupo bastante grande, decidimos facer unha coordinadora. E bueno, vos podo explicar, quería explicarvos o que levamos feito hasta agora, non? É dicir, levamos repartido sobre unhas 30.000 octavillas, as cales explicando a cidadanía de Vigo o que está pasando con nós, a repartimos en todos os mercados, a repartimos no Corte Inglés, a repartimos en Balaídos. E bueno, a situación esta, fixemos asambleas en Barreras, en Freire, en Santo Domingo, en Vulcano, falamos 2 veces coa inspección de traballo. E bueno, o que pasa é que miran pa outro lado, non? A circunstancia é bastante, bastante jodida, e miran pa outro lado. Dicir, fai 2 meses, fijarvos que fai 2 meses éramos 451 parados do naval, e ahora mismo, despois de 2 meses, somos alrededor de 1.000. Así que fijarvos si é grave o tema ou non. Pero isto non quere dicir de que ahora sexamos 1.000 porque non haya traballo. Traballo hai, porque si nos ahora mismo nos mandaron a 1.000, eles traen man de obra barata de todas partes e chega máis de 1.000. É dicir, nos mandaron a 1.000, entraron 2.000. Home, non podo dicir exactas, non, as cantidades, pero, é dicir, estamos na casa os que estamos non por falta de traballo, senón simplemente por man de obra barata. É dicir, o que están facendo con nós e o que están facendo tamén con esa xente, porque eu penso que isto xa está rozando a esclavitude, non? Porque imaginarvos que no setor do metal un oficial de primeira ten que cobrar 1.300 euros, a parte tóxico e todo demais. Muitísima desa xente ven por 800 euros o mes, incluídos en eses 800 euros o mes partes proporcional de vacacións, 11 horas diarias, incluídos sábados. Fijarvos moi ben o que está pasando aquí. Normal que non conten con nós, é dicir, non lo dicen na cara os jefes, non? Non lo dicen que polo salario que cobramos un de nós, meten a tres. É dicir, tengo que, si queremos que quede moi claro, é que desde a coordinadora de parados queremos dicir é que non temos absolutamente nada en contra dos estranxeiros, non? Podo ir máis lexo, son, senón dicir, é unha empresa... Última folga xa e sí, máis. Pois eso que quero destacar, non? Que non hai nada deso, é dicir, é unha empresa onde estaba, digo que levo 20 tantos anos no oficio, en Barreras, podo dicilo que prácticamente os mellores compañeiros que tiñamos dali, da empresa, son de fora. Podo dicilo que hai africanos, podo dicilo que hai rusos, podo dicilo que hai venezolanos, pero tamén podo dicir que eran uns dos mellores compañeros que tiñamos. Pero tamén teño que destacar unha cousa. Porque cobraban o que cobrábamos nós. Traballaban as mesmas horas que traballamos nós. Por lo tanto, están totalmente integrados aquí. É dicir, esta xente non ven por 800 euros. Nin traballa sábado e domingo gratis. E máis tamén hai xente de aquí que ao final traballa precario, non? Que se vende por dúas perras, non? Sí, claro, pero é que eso é o que están conseguindo os que veñen de man de obra barata. É dicir, os empresarios están buscando eso. É dicir, si esta xente ven, nós tamén vamos a ter que entrar como eles, non? Por eso penso que desde a coordinadora de paraos, o primeiriño de todo que temos que enfrentarnos é a ese tema. É dicir, porque da maneira que vamos, os poucos traballadores que queden daqui da Ría de Vigo no sector, que xa son pouquiños, pois van ter que entrar igual que eles, a 800 euros o mes, sin cobrar horas extras e todo demais. Por eso, desde a coordinadora, vamos a seguir peleando para que isto non sexe así, porque, desde logo, isto vai acabar moi mal. Desde logo que sí. É unha pregunta que antes non falamos, a ver si podedes comentarme. O rollo, como fan para votar a xente que ten tanta antigüedad? Bueno, pois moi sencillo. Aí temos moita antigüedad, pero non somos indefinidos. É dicir, que eu, por exemplo, na penúltima empresa que estaba levaba 11 anos, pero non eres fixo, é dicir, te van liquidando cada pouco tempo e nunca tes dereito a nada, non? O sea, que 20 e pico anos traballando e sin que te fagan fixo, non? Ni máis ni menos, sí, eles, o sea... É dicir, eu estuve en dúas empresas, por suerte, que sí que era fixo, pero hoxendía o ser fixo non vale de nada porque o despido está aí. Te pagan o que che pertenece e te mandan e se acabou, non? Bueno, queredes comentar algo máis así de, bueno, sobre o que estábamos falando, pois como está todo por polo naval e así. Achégate o micro. Boa tarde, noite, chámame Javi. Son outro dos membros pues, da asamblea da coordinadora de parados do naval. Da naval. Pois o que quero decir é, pois isto non está pasando, pois gracias ao apoio que temos tanto do UGT como de Comisións Obreras, pois que han firmado pois un convenio, pois que agora pois resulta que lle están dando para atrás, non? Pois polo tema pois este mesmo, non, que tiñamos, pois hai a bolsa do AVE, non, que era que coordinaba pois o traballo, non, que fora legal, non, e que non houbera ningún tipo de irregularidade. E sin embargo, pois agora pois nos estamos dando para atrás porque están incumplindo total e absolutamente. E ahora, pues, non sei que se están inventando aí, pues, un carné profesional que non sei en donde o quitarán, porque máis profesionalidade da que temos nós, pues, e aparte... Que a xente que leva des anos, non? Claro. Entón, pois, iso, que moitas gracias a eles por apoiarnos tanto. E nada máis. Bueno, seguimos. Bueno, eu me chamo José, tamén son membro da coordinadora de parados. Eu, do que acaban de decir os compañeros, totalmente de acordo en todo. O único que quero añadir é dicir isto é unha problemática que se estende a todos os sectores, porque como penso que vos sabedes, o metal, en este caso o naval, sempre foi un referente máis na nosa provincia, non? Na nosa nazón, é dicir, eu penso, son dos que penso que se o noso se vai ao carallo, todo vai ao carallo, iso teño no clarísimo, porque nunca mirei unha folga de camareiros, nunca mirei unha folga de verduleiros, nunca mirei, as únicas folgas que se viviron aquí foron nosas, é dicir, sempre criticadas, lógicamente, porque mira, cando se fai unha movilización sempre vas ter xente a favor e xente en contra, iso temos moi claro. Nos tacharon de energúmenos, moita xente da cidadanía, nos chamaron vándalos, nos chamaron, bueno, ata terroristas, nos quixeron acusar de terroristas, temos unha persecución, sempre a tivemos, palpable, porque vamos, cada vez que facemos calquer tipo, hoy simplemente intentar facer unha asamblea dentro dun astelero, como se confirmou, xa esta xente intenta blindalo, intenta coas súas armas, porque o capitalismo o que ten é, é iso, é dicir, ten o poder, ten a mandar os seus cans a intentar reprimir calquer tipo de problema. Cal é o problema noso? O problema noso é como moitos dos traballadores que estades agora escuitando todo isto, é dicir, temos unha familia, temos unhas necesidades, moitos de nós temos fillos. E claro, eu a miña filla que ten 11 meses non lle podo explicar que o seu pai non lle deixan ir a traballar para levarlle de comer. A miña filla pide de comer e teño que darlle de comer. Estes fillos de puta, o único que queren é intentar truncarte, é intentar joderte. Por qué? Porque eles se queren enriquecer. Lles dá igual que ti teñas que manter unha familia, lles dá igual que ti nun momento dado podas pasar necesidades, eles teñen que mirar polo seu chalé, polos seus 5 coches, polo seu yate. Entón, que é o que pasa? Que aquí se montou o tema de isto vai ser a jungla. Nos contratamos a quen queremos, o precio que nos queremos, nos marcamos porque non somos os amos. Nos temos o traballo, pero eu, a reflexión que fago eu, sí, eles teñen o traballo, pois que poñan a funda, que vayan traballar. Entendes? Que se agachen e que se metan nos doble fondos onde nos meten a nos a traballar. Que coman eles o tóxico. Ah, no, iso no. Iso pa traballar, no. Eles pa ser dictatoriais, pa nun momento dado reprimir, pa nun momento, porque vos digo a cousa, a coordinadora casi surdiu de xente que estamos vetaos no sector. É dicir, xente que por reivindicar o que realmente, porque eu lle debo o meu pai e xente como o meu pai que loitou moitos anos despois da reconversión naval, polos convenios, conseguimos algo, ter un pouquiño de calidade de traballo, é dicir, tampouco non nos están a regalar nada, iso está claro. É moita xente que ten unha idea equivocada do naval, pensa que nos chegamos ali, cobramos hostia de cartos e non facemos nada, iso é mentira. É dicir, os mineros había que pagarlle cartos para que baixaran a mina, pois isto é moi parecido aos mineros, é dicir, nos temos unhas condicións que tivemos que loitar para que nos recoñeceran uns tóxicos e uns penosos que levábamos anos pedindo, E aun así o traballo sigue sendo a hostia de duro. E agora máis precario, porque o sea, te conto, é dicir, con esta xente de man de obra barata, ven encima condicionada a que non pode pedir nada, é dicir, nas empresas agora mesmo, o tipo que se lle ocurra abrir a boca e pedir un arnés, o tipo que se lle ocurra pedir ou dicir nese tanque non entro, que non está desgasificado, ese tipo está na puta calle. E eles, como saben, calan. E como calan, pasará, porque vai pasar, isto se vai a desmadrar, vai a haber hostia accidentes. Por qué? Porque si de algo se jactan os empresarios, é de dicir que somos os millores profesionales que hai, os profesionales da ría somos os millores, e iso non se combate abaratando o posto de traballo, ao contrario, farán barcos e non sei onde terá a proa, de verdad. Eu penso que a proa sempre estaba adiante, pero mirando o que miro, han de montar a proa na popa, porque isto se está desmadrando, é dicir, estamos chegando a un punto no que eles mesmos van a romper un mercado, porque tamén vos digo unha cosa, hai empresas dentro do todo a asquerosidade deste mundo e todo o rollo, hai empresas que ainda intentan ser un pouco legales. E esta xente, estes piratas, estes fillos de puta que montan estas contratas con xente de man de obra barata, cebándose na necesidade de cada xente, esa xente o que está facendo é colapsando o mercado, porque o que quere, o, a empresa que quere competir, non pode, porque esta xente, como ten un recorte de custes no personal, ten tal, para entrar a competir nos chollos, e dicir, déxanos desbancaos, non poden competir. Entón, claro, que o que pasa? Que nos vemos no problema, que ti cando llevas pedir traballo, o empresario é capaz de dicirte a cara, mira, polo prezo que me sales ti, teño a dous. nin de aquí, nin de lá, nin de outro lado. Non entramos outra vez no tema de xente de fora, no. Porque iso é a excusa que les queren. Igual que sabemos que nos están intentando coller algún renuncio, porque sabemos que están intentando, como somos xente nova, como somos un pouco xente con conciencia, con collós, o que lles joda a eles é iso. Entón, que o queren desmantelar? Pois mira, con que un compañero miren tomando unha cerveza. Mira, xa teñen a foto ideal. O grupo de borrachos que están a montar o pollo e sempre son os mesmos, o do Naval. Pois no, no. Eu fago un chamamento a toda a xente que este parada. Saben que estamos acampados aí abaixo. E de verdad, vos pido que si algo hai que facer é darlle nas narices a esta xente e moito máis a el diante da puta xunta, que todos os días, en canto estén a traballar e viren a silla, nos miren alí, me cago en Dios, que nos miren comer, que nos miren almorzar, que nos miren giñar, se fai falta, é dicir, que se jarten e que non digan que non hai problemas. Por iso queremos arrastrar a toda a xente que realmente, como a nos, está perxudicada e que non pode alimentar as súas familias, que non lle dan un posto de traballo, porque a mí me parece patético, lamentable que señamos capaces de congregar a non sei canta xente pa un macro botellón e non teñamos collos a xuntarnos todos para reclamar un posto de traballo. E non teño nada máis que dizer. Algo máis? No, bueno, aquí como ben falaba o compañeiro García, vamos, agora que estamos acampados aí diante da xunta, vamos subir máis o listón, por dicirlo así de alguna maneira. Xa vamos facer unha pequena cidade ali diante. Unha república independiente de traballadores vamos facer. No, exactamente. Pero bueno, faremos ali, intentaremos facer unha... De feito xa temos aí medio encargado unha cociña de diseño. Bueno, eso sí, tamén queríamos facer, volvo a falar, dicen que non falaba máis, pero vou a volver a falar. Un chamamento que sí facemos a todos os compañeiros, o que acabo de dicir, os que se sintan un momento dado perxudicados ou afectados de algún tipo de... Porque, bueno, non somos do Naval, pero somos cidadáns, é dicir, somos personas, somos humanos, todos temos necesidades, como a nosa hai moitísima xente na mesma situación. Entón, ese xento que lle temos que facer frente é a esta outra xente, que quere manter o seu ritmo de vida, que se inventaron unha crisis que, bueno, non sei, eles non a padecen, ? Seguro que en vez de ter 4 yates, bueno, solo moven 3, pero bueno, teñen gasolina para movelos e para mantelos, ¿no? Entón, hai que dar unha resposta contundente, isto non ten precedentes. Eu penso que unha acampada, vos podo dicir, porque o meu pai estivo acampado 9 meses na Castellana, que foi dos do problema de Sintel. Algo enseñados estamos, miramos algúns vídeos e sabemos como poder atacar, e agora o que tiñamos que facer e intentar montar naquel sitio que empezou sendo 4 tendas realmente unha protesta, pero vamos, colectiva e contundente. E se podemos levar palí a mecedora e máis a abuela, poñémola ali, non vai haber fallo, pero que a miren. E que necesidades da xente? De eso, apoio, vades precisar algo máis? Ao principio sempre o que se necesita é calor, é dicir que a xente pase, sentir que realmente o noso problema está chegando a xente, que é consciente, que é dicir, moitas veces non se necesita unha manta para ter calor. Moitas veces se necesita unha aperta, un vamos, ánimo, estamos con vos. Vos podo dicir que xa hai veciños que se están empezando a solidarizar con nós, porque claro, é normal, é dicir, ante isto, eu penso que cada un de vos pensaredes que podes ter un irmán, podes ter un fillo, podes ter, é dicir, isto se estende a moito. Entón, que é o que necesitamos? En principio iso, que a xente pase por ali, que fale con nós, que se poda mover, que eles, porque é verdad, é dicir, canto máis xente, para ter un triunfo de verdad, teñen que mirar que realmente o problema é grave, é grande, é contundente. Muitas veces intentan calquer tipo de movimento destos, ou intentan desmantelar dicindo que eran 2 mataos, que eran 3 pringaos, que no, pero si foron ali 4 amigos a xogar a partida, no. Aquí o que temos que conseguir é, non son 4 pringaos, somos 40.000 pringaos, que nos tedes de pringaos, que estamos aquí sin facer nada, cando vos estades a cobrar ese sueldos millonarios, a pasarvos todos que se vos di polos huevos, porque é verdad, se o pasan, porque vos podo dicir o que dicían os compañeros, se falou co inspector de traballo, dixo que era consciente do problema, pero que eran 3 ou 4, carallo, é dicir, se xa deixas dicindo que era... Que o problema recoñece, dicir, hai 3 ou 4, pero non entre ese 4, son 20.000, ou son o que seña, e o tipo se xa non é capaz de 3 ou 4, como di el, poñerlle solución, non sei, vamos. Pois falastes de que eso, de que estades na Alameda agora acampados, ali na Praza de Estrela, non? Por Montero Ríos e tal. Si queredes contar un pouco como está sendo a cousa, e máis tamén si fixestes algunhas cousas anteriores, ou tamén que cousas tedes planeadas, e así, como falábamos antes, pois. Bueno, pois sí, a verdad que temos bastantes cousas pensadas, pero bueno, vos quero dicir de que hasta ahora o que dixen antes, non, que xa fixemos moitas cousas, se me olvidou comentar de todo o que levamos, de que estuvimos, non sei se vos sabredes, estuvimos pechaos en Barreras, na enfermería, bueno, si vos podo dicir que pa eso sí que hai cartos. Pa eso sí que mandaron a policía unha da mañán como si fóramos verdaderos terroristas, reventando as portas con machos de 5 kilos, como si fóramos verdaderos terroristas. Eso sí que temos que dicilo. E dicir, os compañeiros que subiron a grúa, pero sabedes por que subiron a grúa? E dicir, non subiron a grúa por dicir subimos a grúa. Se subiu a grúa, os compañeiros que subiron, porque xa está a desesperación. Dicir, o non ter que levar para casa os cartos, o non ter que darlle de comer aos fillos. Por eso se subiu a grúa. Por eso non vamos a parar. Dicir, si temos cousas pensadas para facer. Non vamos a movernos da Praza da Estrela, cada día, por eso vos pedimos, non? Cada día que veña máis xente por ali, porque sabedes o porqué? Porque hoxe somos nós, pero estamos seguros de todo de que mañá vos tocará moito de vos. Inda que non sean do Naval igual, Porque isto vai entrar en todos os sitios. Vai entrar no sector da automoción, van entrar nos comercios, isto vai entrar en todo. Polo tanto, penso que estamos dando un paso importante, bastante importante, porque senón, de verdad, se o naval se rinde e non conseguimos que se pare isto, isto está perdido, porque entrará no sector da automoción, entrará no comercio, entrará en todo, e de verdad, que se o naval perdemos esta batalla, eu penso que vamos a ter que dar todo por perdido, porque entrarán en todos os sitios. Eu vos quero dicir, estamos na Plaza da Estrela, de momento, ahora mismo vir para aquí, habría sobre uns 40 compañeiros, son 20 e tantas tendas, estamos esperando, porque, bueno, algún compañeiro era un pouco reacio polo tempo, porque a verdad que estar aí 24 horas seguidas manda carallo, estamos aguantando moi ben. Temos comida, temos todo, temos aí uns compañeros que nos traen de comer e vamos aguantando moi ben. O que si vos pediría é unha cousa, dicir, é que vos implicarades un pouco, non? Sin exixir nada, pero que pasarades por aí, que estuveras aí 10 minutos, que miradedes a situación como estamos vivindo, falando directamente con nós, non pola radio, non? Senón estar ali 10 minutos, que eses señores fascistas que están ali na Xunta, que miren que non estamos solos, porque eles se pensan, de verdad que se pensan que estamos solos, e non estamos solos. Porque, a verdad, podo dicilos que en outros problemas de convenio tal, pois, a verdad que o mellor a ciudadanía non estaba toda a favor nosa. Pero si ahora vos podo dicir, porque repartimos, xa vos lo dicen, sobre 30.000 otavillas, e a verdad que a ciudadanía de Vigo está moito, moito con nós, é dicir, nos dá moitos ánimos, nos dice que temos toda a razón, e que temos toda a razón porque temos firmado no convenio. Entonces, estes señores miran para outro lado sabendo que está firmado no convenio, a xente sabe que temos firmado no convenio, polo tanto, si nos axudan. Pero de verdad, eu vos pediría que vos pasarades por ali, porque, inda que parece que non, como dicía aquí o compañero García, a veces non é unha manta, senón o calor de mirar un compañeiro ali, inda que non nos conozamos, falamos de do que sea, vos explicamos de como vai o tema, e sí que eso é moi importante, non? Que pasedes por aí, que nos botades unha man sobre iso, e dicir, que non vos pedimos, pero que sí que pasedes por aí, dicir, que a xente mira que non estamos solos, non? E eu penso, de verdad, que se temos voso apoio, isto vamos a sacalo para diante. Vamos a sacalo para diante, porque de verdad, eu levo 29 anos no oficio, e se isto non o sacamos ora para diante, de verdad, que isto todo vai ser po carallo. O que outros maiores que nós pelearon, estuveron presos na cadea, sufrindo moito, todo que se conseguiu, isto se vai a perder. Polo tanto, contamos con voso apoio, vos pedimos de verdad que pasedes por aí, e bueno, eu pouco máis teño que dicirvos, senón de verdad que vos agradeceríamos que pasarades por aí. Vale, pues eu volvo a ser Javi. Quero volver a agradecerlle tanto a UGT como a Comisión na situación na que estamos, e decirvos que o fascismo avanza se non se lle combate, lle pido á cidadanía viguesa que sea solidaria con nós e que se dé conta de verdade o problema real que estamos tendo tanto nós ahora no naval como o sector da construcción, de servicios, etcétera, etcétera. Moitas gracias, boas noites a todos. Bueno, solo añadir así xa para un pouco ir rematando o tema, ¿no? Se falou de, do tema da ocupación da enfermería, e dicir, bueno, este é un movimento que xa leva rodado, a verdade que leva rodado, moi a contracorriente, porque sabedes que o non estar directamente vinculados a nada que te poda mover, gracias a agradecer tamén, neste caso, o noso sindicato. Falo do noso sindicato no sentido que foi o único que atendeu realmente as nosas necesidades, que nos respaldou, que nunca nos manexou, é dicir que... Bueno, sí, eso, que o que a Asamblea de Parados tamén está de xente de máis un sindicato, así, non? Efectivamente, era o que quería comentar, é dicir, hai xente aquí afiliada a calquer sindicato, non afiliada, cojo, manco, aquí da igual, é dicir, o único que temos todos en común é que estamos na puta calle. Iso é a cousa máis clara, é dicir, non podemos andar con tintas de eu podo ter as miñas ideas, os meus compañeros que teño aquí sentado as súas, de feito sempre estamos a discutir sobre os temas, pero o que temos moi claro é que a problemática que temos todos en común é esta, é dicir, que estamos na calle. O que falaba o compañero Mouco antes, é dicir, dadevos conta ata que punto chegamos, que esta xente xa, se fomos negociar un convenio, se saliu á rúa, estivemos na calle non sei cantos días de folga, se tal, pa conseguir algo, e resulta que chegan agora estes bandidos fillos de puta, e din que non lle sae dos collos, pois cumplilo o convenio, mañán pa que me vou a negociar, a asinar outro convenio, si total me van dicir a todo que sí, e despois non van cumplir nada. Que me van a dicir? Si, compañero, teño no recoñecido e asinado, pero denúnciame. E ti por esas tretas legales, como lle colles a esta xente? Si esta xente fixo a lei, como non vai facer a trampa? É dicir, todo isto teñen o trampeado de maneira, porque eles utilizan os medios, xa dixen antes dos seus cans, pero os seus cans é a acción directa. Teñen outra acción indirecta, que é a xente intelectual que estudia para jodernos, iso está claro. É dicir, eles manexan todo. Todo, e nos que o que temos, os nosos collos, e que os nosos collos non nos van quitar. E dende sempre, a lita obreira foi algo que, vamos, é que o día que non luitemos, millore, non sei, vamos a diseñar pantalóns cun agujero no cu, punto, porque é o que hai. Bueno, darvos las gracias por... Pongo diplomático. Moitas gracias por invitarnos a estar aquí con vos, a todos. Vamos xa ir ao campamento base, como que di ali... outra vez a pelexar e a facer máis cousas. E bueno, esperamos por ali e a... Exactamente, a mollarnos que chove de carallos. Pero bueno, agradecemos que a xente que se vaya por ali, a súa solidariedade, atenderémonos no que poidamos, explicaremos a problemática e non temos ningún problema, estamos ali as 24 horas do día. Exactamente. Pois eso, moitas gracias por vir tamén a vos, volve de cando que irades, así pa o que sea, eso, podes vir a contarnos o que a próxima quiera. Vez nos explayamos máis. Eu si quería, pa despedirme, quería recordar unha cosa, dicir que estamos aí na Plaza da Estrela e indefinidamente, dicir, non nos vamos a mover dai, absolutamente para nada, veña quen veña, mentras esta xente non nos busque unha solución. E a solución a teñe moi fácil, dicir, eles poden facelo, non mirando para outro lado e conseguíndonos un posto de traballo, dicir, porque o hai. Non estamos pedindo nada do outro mundo, o posto de traballo están aí. Ahora mismo, en Barreras, están traballando a 3 turnos de 12 horas, sábados e domingos. Esa xente non pode dicir que non hai traballo para nós. O teñe moi fácil, se quere que nos marchemos dali, que nos empleen, que nos busquen un posto de traballo. E mentras non o fagan así, vamos estar aí hasta o último. Dicir, hoxe nos reunimos en na Xunta de Galicia e foi o que xa lle pedimos. Que se impliquen con nós e que nos solucionen o problema. Nada máis, gracias. Eh, Moitas gracias, boas noites outra vez. Claro, volver a recordar a estes sinvergüenzas de Comisións e do UGT que fagan cumplir dunha puta vez o convenio, xa coan firmado, que non se olviden de nós, porque aquí estamos moi ben pon as cousas, pero non estamos tan ben para outras. Boas noites.